ผัวมีเมียใหม่ก็เลยมาให้หมอทำเสน่ห์เรียกผัวโดนหมอผีข่มเหงซะจนเสียเนื้อเสียตัวแต่หมอผีก็รับกรรมก็คือไปติดคุกข่าวต่อมาหลังจากนั้นเขาลือกันว่าผู้หญิงคนนั้นท้องเขาว่าเป็นลูกของหมอเสน่ห์ลูกหมอเปล่งเนี่ยพอรู้ว่าท้องก็ไปทำแท้งกับหมอเถื่อนเสร็จแล้วก็ตกเลือดตายหมอเสน่ห์ติดคุกหลายปีก็ยังไม่ตายออกมาในที่สุดก็กลับมาอยู่บ้านหลังเล็กเก่าสุดโทรมออกมาจากคุกท่าทางแกน่ากลัวมากผอมยิ่งกว่าเก่าเหมือนจะกระซากศพเดินได้ทีเดียวเด็กๆเห็นนี่ร้องไห้เลยวิ่งหนีเสร็จแล้วแกปล่อยหนวดเคราสีขาวๆไว้รุงรังน่าเกลียดมากแล้วแกก็ยังทำตัวเป็นหมอเสน่ห์อยู่เขาลือกันว่าตอนแกอยู่ในคุกแกก็เที่ยวทำเสน่ห์ในคุกนั่นแหละไม่รู้จะจริงหรือเปล่าแต่เขาเล่ากันอย่างนั้นแกออกจากคุกได้ราวๆ3 เดือนวันนั้นค่ำแล้วมีคนข้างวัดเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินตะคุ่มตะคุ่มไปทางบ้านแกผมยาวๆท่าทางไม่ใช่คนในหมู่บ้านเดินหายเข้าไปในป่ายางสูงๆใกล้ๆบ้านหมอเสน่ห์เขารอดูกันจนดึกก็ยังไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นเดินกลับออกมาก็เลยสงสัยกันว่าผู้หญิงคนนั้นคงจะมีอะไรกับตามหมอเท่านี่อย่างแน่นอนคืนนั้นตั้งแต่ยังไม่ดึกเท่าไหร่หมาก็พากันเห่าหอนโหยหวนทั้งหมาวัดหมาบ้านจนชาวบ้านนอนหนาวสะท้านหวั่นไหวไปถึงขั้วหัวใจไปตามๆกันพอตอนดึกสงัดเงียบทีนี้ไม่มีเสียงหมาแล้วมีแต่เสียงนกแสกผีกรีดเสียงน่ากลัวอยู่หลายทีทำให้ต้องนอนสวดมนต์สวดพรกันเป็นการใหญ่พอเช้าก็รอดูกันว่าเมื่อไหร่ผู้หญิงนั่นจะกลับก็ไม่เห็นด้วยความอยากรู้เขาก็เลยแอบย่องไปดูกันที่บ้านตาหมอก็ยังไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงไอ้ความอยากรู้ของคนเรามันมีอยู่มากทำให้คนพวกนั้นแกล้งไปเรียกตาหมอทำเป็นว่ามีธุระปะปังจะคุยด้วยแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมาแต่อย่างใดเรียกแล้วก็ไม่ตอบก็เลยคิดว่าตาหมอไม่อยู่ก็ถือโอกาสขึ้นบันไดไปชะโงกดูพอสายตามองไปทั้งที่ยังไม่ได้ขึ้นไปบนบ้านคือยังยืนคาบันไดอยู่ก็ทำเอาเกือบผงะตกบันไดร่างผอมของหมอเสน่ห์นอนอยู่ไม่ห่างบันไดนักนอนตะแคงหันหน้ามาทางบันไดตาเหลือกค้างเห็นแต่ตาขาวลิ้นออกมาจุกอยู่ที่ปากเพ่นกันแนบเลยมาบอกใครต่อใครก็ไปดูกันปรากฏว่าตาหมอเสน่ห์นั่นตายแล้วโดนบีบคอซะคอเขียวคล้ำเนี่ยตายจนตัวแข็งทื่อแล้วด้วยไม่มีร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างใดคงจะเป็นผู้หญิงคนนั้นแหละที่มาตอนค่ำทีแรกก็คิดกันว่าเป็นคนแต่ตอนหลังคุยกันไปคุยกันมาน่าจะเป็นผีแล้วก็น่าจะเป็นผีผู้หญิงที่ตาหมอเสน่ห์เคยข่มขืนจนตั้งท้องแล้วก็ไปทำแท้งจนตกเลือดตายแล้วนั่นน่ะเรื่องแปลกๆน่ากลัวอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่คุณสนองเล่าให้ฟังคุณสนองบอกว่าได้ข่าวลุงสมชายโดนน้ำร้อนลวกลุงสมชายเนี่ยเป็นพี่ชายคนละพ่อกับแม่คือว่ายายของคุณสนองเนี่ยมีสามี2 คนคนเก่าตายก็เลยมีอีกคนนึงแม่คุณสนองก็เลยมีศักดิ์เป็นน้องของลุงสมชายที่รู้ข่าวก็เพราะว่าเพื่อนกันที่ขับรถกระป๋อมาตะโกนบอกที่หน้าบ้านเพราะว่าเขารู้จักลุงสมชายเป็นอย่างดีก็ถามว่าเป็นยังไงมั้งล่ะยังไม่ตายออกไปทำอีท่าไหนเขาอะไปดูเองเถอะเขาก็ไม่รู้อะไรมากเห็นเมียเขาสั่งมาก็มาบอกนี่แหละจะรีบไปส่งคนเออขอบใจลุงสมชายเนี่ยมีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่บ้านคือตั้งร้านอยู่ที่หน้าบ้านขายมานานหลายปีดีดักไม่เคยเกิดเรื่องร้ายสองคนกับเมียช่วยกันหาเงินส่งลูกเรียนหนังสือมาโดยตลอดมีลูก2 คนผู้ชายทั้งคู่แต่พูดกับพูดเถอะออกจะเกเรทั้ง2 คนเลยคุณสนองก็เลยรีบแต่งตัวไปเยี่ยมเขาที่บ้านปรากฏว่าไม่ได้อยู่บ้านซะแล้วแต่ไปอยู่โรงพยาบาลก็เลยตามไปที่โรงพยาบาลไปเห็นสภาพแล้วก็รู้ว่าเขาโดนเข้าไปไม่ใช่น้อยเลยนอนเฉยไม่ยอมพูดเมียเขาเล่าว่าหม้อก๋วยเตี๋ยวมันเทลงมาลวกเอาช่วงตั้งแต่โคนขาลงไปนี่ไม่มีชิ้นดีเลยหม้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ในรถเข็นหรือว่ามีอะไรกั้นเขาตั้งหม้อเอาไว้โดดๆมีก้อนอิฐรองขาเตากันมันเลื่อนเท่านั้นแหละก็ถึงกับคว่ำลงมาทั้งหม้อแล้วน้ำเยอะด้วยยังไม่ทันจะ10 โมงเช้าคนยังไม่มากินกันสักกี่คนน้ำก๋วยเตี๋ยวมันก็เลยเยอะเดือดพลั่งคุณสนองเยี่ยมแล้วก็กลับบ้านขอเบอร์โทรเมียเข้ามาด้วยโทรศัพท์ไปถามเมียเขาอีกทีตอน3 ทุ่มก็ได้ข่าวว่าลุงสมชายบ่นอยากจะตายเมียเขาบอกว่าลุงสมชายรู้สึกหดหู่ใจไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกแล้วปรากฏว่ามีเรื่องอื่นแทรกด้วยมารู้ในภายหลัง สองสามวันต่อมาคุณสนองไปเยี่ยมที่บ้านเพราะว่ากลับมาอยู่บ้านแล้วลุงสมชายเห็นหน้าคุณสนองก็พูดทำนองฝากให้ช่วยดูลูกชายสองคนด้วยคุณสนองก็ปลอบใจแกไปว่าแผลน้ำร้อนลวกแค่นี้มันไม่ตายหรอกแกก็ไม่ตอบว่าอะไรปรากฏว่าพอคุณสนองกลับมาถึงบ้านได้3ชั่วโมงก็ได้ข่าวจากลูกชายคนโตของลุงโทรมาบอกพ่อตายแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรคำตอบก็คือกินยาตายคุณสนองก็งงมากเพิ่งจากกันมาหยกๆกินยาตายซะแล้วเอ๊ะทำไมมันง่ายได้อย่างนั้นอ่ะก็รีบกลับไปดูก็พบว่าตายแล้วจริงๆได้ความว่าเก็บซ่อนยาฆ่าหญ้าไว้นานแล้วเตรียมตัวปลิดชีวิตตัวเองไว้ก่อนที่จะโดนน้ำร้อนลวกมีเรื่องลึกบาดหมางกับเมียเพราะเมียแอบนอกใจเขาจับได้คาหนังคาขาวเมียแอบไปยุ่งกับผู้ชายคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ที่อบต.จับได้แล้วขอร้องให้เลิกก็ไม่เลิกทำให้ลุงเสียใจมากก็ลั่นวาจาไว้แล้วถ้าไม่เลิกก็จะขอตายว่างั้นในงานศพของลุงเนี่ยสวด3คืนแล้วก็เผาเมียลุงก็ร้องไห้อย่างหนักแต่คนเขาก็พูดจะว่ามันเล่นละครบีบน้ำตาเก่งเหลือเกินน่าจะไปอยู่ช่อง7ว่างั้นทำบุญ7วันแล้วปรากฏว่าเมียเขาเป็นโรคนอนไม่หลับเนื่องจากว่าพอหลับผีก็มาในฝันมาชี้หน้าขุนด่าอาฆาตมาร้ายจะฆ่าให้ตายเมียก็เลยอยู่บ้านไม่ได้ขนเสื้อผ้าข้าวของไปอยู่กับอบต.คนนั้นซะเลยแต่ผีลุงสมชายก็ยังตามไปอาละวาดอบต.ก็จ้างหมอผีมาจับวิญญาณลุงใส่หม้อดินไปถ่วงน้ำลูกชายคนโตของลุงมาหาคุณสนองที่บ้านมาเล่าเรื่องต่างๆนั้นให้ฟังขอร้องให้ช่วยพ่อเขาด้วยคุณสนองก็ให้เขาไปสืบหาที่หม้อดินถ่วงน้ำ2วันเขาก็โทรบอกว่าอยู่ที่หน้าวัดช้างถ่วงไว้กับเสาสะพานคุณสนองก็เลยนัดกับเขาจะไปช่วยกันในคืนนั้นเสร็จแล้วคุณสนองกับเขาก็ดำน้ำกันลงไปหาจนเจอแล้วก็เอาหม้อดินขึ้นมาทุบจนแตกปลดปล่อยดวงวิญญาณพ่อเขาออกมา มีวิญญาณอยู่ในหม้อดินจริงๆปรากฏร่างให้เห็นลางๆก่อนที่จะจางหายไปพอเช้าก็ได้ข่าวว่าหมอผีคนนั้นตายแล้วตกบ้านคอหักตายอีกคนที่ตายก็คืออบต.ชูรักของเมียลุงสมชายนั่นแหละนะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปทำงานรถแฉลบเข้าไปชนกับต้นมะขามทีเดียวคอหักเหมือนกันเมียลุงกลับมาอยู่บ้านอยู่ได้3วันเท่านั้นก็มีอันเป็นไปอาบน้ำที่ลำคลองหน้าบ้านตอนใกล้ค่ำแล้วหายตัวไปเลยลูกไปดูเห็นแต่เสื้อผ้าไม่เห็นแม่วันต่อมาศพถึงได้ลอยขึ้นมาในสภาพที่เปลือยล่อนจ้อนอุจาดน่าดูเลยเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องของผีแมวเรื่องนี้เกิดนานมาแล้วตั้งแต่สมัยที่หมู่บ้านยังไม่มีไฟฟ้าใช้คุณบุญรอดอยู่กับลุงเสริมราวๆปีพ.ศ.2510บ้านอยู่จังหวัดอ่างทองคืนนั้นคุณบุญรอดกำลังนอนหลับอยู่หูแว่วได้ยินเสียงแมวร้องอยู่ใกล้ๆมุ้งแล้วก็เสียงลุงเรียกให้ตื่นลุงออกจากมุ้งไปจุดตะเกียงเสียงแมวร้องตลอดไม่หยุดคุณบุญรอดก็ออกจากมุ้งแสงไฟจากตะเกียงแก้วที่ลุงถือทำให้เห็นแมวตัวหนึ่งสีดำๆขาวๆแล้วที่พื้นก็มีลูกแมวส่งเสียงร้องเป็นเสียงเล็กๆแต่ที่บ้านนั้นไม่ได้เลี้ยงแมวคุณบุญรอดก็บอกกับลุงแมวมันมาออกลูกอ่ะมีกี่ตัว3ตัวจ้ะแม่แมวยังคงส่งเสียงร้องเดินไปเดินมาคุณบุญรอดก็จับหางลูกแมวขึ้นมาดูผิวหนังบางๆใสๆมองเห็นเส้นเอ็นในซี่โครงเวลาที่ลูกแมวขยับปากส่งเสียงร้องลุงลูกแมวไม่มีขนน่ะแปลกดีตอนนั้นคุณบุญรอดเป็นเด็กอายุ9ขวบไม่รู้ว่าลูกแมวที่เกิดใหม่มีขนไม่มีก็ไม่รู้ได้ยินลุงพูดบอกว่าต้องเอาใส่พานบูชาเสร็จแล้วก็ไปหยิบพานมาบุญรอดก็เลยไปหยิบพานมาให้ลุงจับลูกแมวใส่พานนอนเรียงกันทั้ง3ตัวหาฝามาปิดแล้วก็เอาขึ้นไปวางบนหิ้งพระลุงชอบทำอะไรแปลกๆมีความเชื่อเรื่องทรงเจ้าเข้าผีมากเห็นอะไรแปลกๆก็มักจะเอามาใส่พานจุดบูชากราบไหว้วอนขอสิ่งต่างๆขนาดมะละกอนี่แกผ่าไปเจอมีมะละกอเล็กๆอยู่ข้างในลูกมะละกอใหญ่แกยังไม่กินเลยเอาไปใส่พานบูชาปรากฏว่าเน่าเพราะความที่แกชอบทำอะไรประหลาดๆก็เลยอยู่กับป้าไม่ได้ป้าหอบลูกหนีไปหลายปีมาแล้วใกล้สว่างแล้วบุญรอดต้องก่อไฟเตาฟืนเพื่อหุงข้าวพอสว่างทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วบุญรอดก็ต้องไปรดน้ำผักจนเสร็จ กลางวันลุงไม่อยู่ก็อยากจะรู้ว่าลูกแมวเป็นยังไงบ้างยกเก้าอี้ปีนขึ้นไปดูบนหิ้งที่อยู่สูงพอเปิดฝาดูเห็นลูกแมวมันนอนกันเฉยๆท้องมันก็ไม่ขยับขยื่นก็เข้าใจว่ามันคงไม่หายใจแล้วแต่ก็ไม่กล้าบอกลุงเพราะกลัวถูกตีหาว่ายุ่งไม่เข้าเรื่องบ่ายของอีกวันนึงลุงอยู่หลังบ้านกำลังล้างเนื้อล้างตัวอยู่อากาศร้อนก็ทำให้แกรู้สึกเหนียวตัวคุณบุญรอดก็ยกเก้าอี้มาวางปีนขึ้นไปเปิดฝาดูอีกตกใจผงะเกือบตกเก้าอี้เพราะกลิ่นเหม็นสิ่งที่อยู่ในพานนั้นมีแต่หนอนไต่กันยุบยับกระซากลูกแมวเละๆก็เลยรีบปิดฝาแล้วก็รีบไปบอกลุงลุงทำหน้าแปลกๆแล้วก็บอกให้ยกพานออกไปหลังบ้านแล้วไปขุดดินฝังไปไกลๆบ้านคนหน่อยนะแล้วเอาพานกับฝานั้นล้างน้ำให้สะอาดด้วยนะลุงสั่งอย่างนั้นบุญรอดก็ถือพานถือเสียมเดินไปทางหลังบ้านพอเห็นไกลพอแล้วที่โคนต้นมะขามนี่แหละเหมาะดีก็เลยเอาเสียมขุดดินให้เป็นหลุมแล้วก็เทซากลูกแมวเละๆพร้อมกับหนอนที่ไต่กันยุบยับลงไปที่ก้นหลุมแกถึงขนาดต้องกลั้นหายใจแล้วรีบเอาดินกลบจนเต็มแล้วก็ไปตักน้ำขึ้นมาล้างพานโดยใช้ใบไม้แถวนั้นมาถูคราบสกปรกออกเมื่อเห็นว่าสะอาดแล้วก็เอากลับบ้านลุงก็ถามบุญรอดว่าเห็นแม่แมวตัวนั้นอีกไหมแกก็ตอบว่าไม่เห็นอีกเลยลุงก็บอกมันแปลกนะแมวใครไม่รู้มาได้ยังไงหลังจากนั้นราวๆ7 วันค่ำแล้วแต่ลุงยังไม่กลับมาบุญรอดกำลังนั่งทำการบ้านอยู่กับแสงตะเกียงก็ได้ยินเสียงลูกแมวร้องก็เอาตะเกียงไปส่องดูแต่ก็ไม่เห็นเสียงมันก็เงียบไปแล้วตกดึกแกก็สะดุ้งตื่นอีกเพราะลุงร้องเอะอะจุดตะเกียงก็ถามว่าเกิดอะไรแล้วลุงแกก็บอกว่าผีแมวมาหลอกเสร็จแล้วก็เล่าว่าลุงนอนหลับอยู่ได้ยินเสียงแมวร้องแล้วก็ได้กลิ่นเหม็นมากไม่รู้กลิ่นอะไรแต่นอนฟังเสียงแมวนึกว่ามันคงเอาซากหนูเน่ามากินทีแรกมันร้องไกลๆต่อมาก็มาร้องที่หัวนอนก็เปิดมุ้งดูเห็นแมว3 ตัวตาเขียวปัดเจ้าแวววาวอยู่ในความมืดลุงตกใจคิดว่าต้องเป็นแมวผีแน่ๆจะรีบหนีแต่มัน3 ตัวพากันกระโดดเข้าใส่ลุงก็ผงะร้องลั่นเนี่ยคงจะเป็นแมวผีล่ะคือเจ้า3 ตัวที่ลุงจับมันใส่พานเป็นทั้งเป็นๆนั่นแหละมันคงจะโกรธแค้นลุงก็เลยมาหลอกเอาพอเช้าใบหน้าของลุงก็เต็มไปด้วยริ้วรอยเหมือนกระโดนแมวข่วนเป็นแผลอยู่แล้วก็เป็นอยู่นานจนกระทั่งมาอีกหลายปีต่อมาลุงโดนควายขวิดตายแต่ก็10 กว่าปีผ่านมาแล้วครับเรื่องนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ